شوی پگاڑی ستو مانا سالی بی اشغال پا مات کری سالی بی اشغال پا مات کری منصوری عملی پایا شوال کفری اشغال پا مات کری بیا کفری اشغال پا مات کری شوی پگاڑی مانا سالی بی اشغال پا مات کری سالی بی اشغال پا مات کری منصوری عملی پایا شوال کفری اشغال پا مات کری بیا کفری اشغال پا مات کری لوی دیز دا سیمات دی او خوڑا چه سارائی نشتا لوی دیز دا سیمات دی او خوڑا چه سارائی نشتا دن تو ظلمان اتحادی اشغال پا مات کری اتحادی اشغال پا مات کری دن تو ظلمان اتحادی اشغال پا مات کری اتحادی اشغال پا مات کری شوی پگاڑی ستو مانا سالی بی اشغال پا مات کری سالی بی اشغال پا مات کری منصوری عملیت پایا شوال کفری اشغال پا مات کری بیا کفری اشغال پا مات کری بیاس پر لئی شدہ اسلام غازیانو نا وی جنگ شروع کر بیاس پر لئی شدہ اسلام غازیانو نا وی جنگ شروع کر تزوال پپن والر تے اتمی اشغال پا مات کری اتمی اشغال پا مات کری تزوال پپن شوی پگاڑی ستو مانا سالی بی اشغال پا مات کری سالی بی اشغال پا مات کری منصوری عملی پایا شوال کفری اشغال پا مات کری بیا کفری اشغال پا مات کری منصوری سلا پایو سلا دخمن زینی وڑ خونا منصوری سلا پایو سلا دخمن زینی وڑ خونا پپورات رانا میڑانا مغربی اشغال پا مات کری مغربی اشغال پا مات کری پپورات رانا میڑانا مغربی اشغال پا مات کری مغربی اشغال پا مات کری شوی پگاڑی ستو مانا سالی بی اشغال پا مات کری سالی بی اشغال پا مات کری منصوری عملیت پایا شوال کفری اشغال پا مات کری بیا کفری اشغال پا مات کری درد لولر پا پیدا مهاجر آزاد ایتا درد لولر پا پیدا کلی مهاجر آزاد ایتا دپسات او برباد ایو ٹک وحشی اشغال پا مات کلی او وحشی اشغال پا مات کلی دپسات او برباد ایو ٹک وحشی اشغال پا مات کلی او وحشی اشغال پا مات کلی شوی پگاڑی ستو مانا سالی بی اشغال پا مات کری سالی بی اشغال پا مات کړي منصوري عملیات پایل شول کفري اشغال پا مات کړي بیا کفري اشغال پا مات کړي هر یو برید هر یو گزار پای فرهار تنداری دوی هر یو برید هر یو گزار پای فرهار تنداری دوی دا زروا کی ڈونلڈ ٹرمپ او دا غنی اشغال پا مات کڑی دا غنی اشغال پا مات کڑی دا زروا کی ڈونلڈ ٹرمپ او دا غنی اشغال پا مات کڑی دا غنی اشغال پا مات کڑی شوی پگاڑی استومانا سالی پی اشغال پا مات کڑی سالی پی اشغال پا مات کڑی منصوری عملیات پایل شوال کفری اشغال پا مات کڑی بیا کفری اشغال پا مات کڑی سلیبی اشغال پا مات کڑی بیا کفری اشغال پا مات کڑی مغربی اشغال پا مات کڑی تغنی اشغال پا مات کڑی